życie, to pikantne życie. Przedtem było normalne, a teraz jest pikantne. Więc sprawdź to, sprawdź te pikantne życie. 2003, Prawy USW, Szpaku Mixer, chcesz się zabawić, dzwoni 0700. A dobra suka kosztuje ponad 2900. Kurde, ale drogo, dziwisz się niezmiernie. Później się ukaże, że robi laskę mienie. To jest życie cholernie ostro, pikantne, gąbka i piana, jacuzzi w megawannie. Przymarzą ci się gorące wokół panie, duże piersi i chlizanie, dotykanie. Niejedna lubi stanie, jak w porno na ekranie. Niby ostry seks, ale tak żyją ziemianie. Seks, seks i tylko ten seks. Pracujesz całym ciałem, później padasz jak reks. Pod ciebie kapie, słychać jak laska sapie. Potem się nie dziw, że wgłębienia są w kanapie. Paznokcie wbite w plecy, suka drapie i drapie. Po ostrym numerku ja zasypiam i chrapię. A praca jak to praca, jakoś słabo wzbogaca. Małe pieniążki, ale dziś narzucam kaca. Portfel trochę pusty, bo dzisiaj jest szósty. 4 dni do 10 i będzie brzuch pusty. Gruby bebek, ala piłka plażowa. I kiwa się głowa, bo popita wyborowa. I cieszę się z tego co mam teraz. Choć nie jestem milionerem jak Antonio Banderas, to daję jakoś radę, robię rap i to cieszy. A ci co się sprzedają, to wciąż mnie śmieszy. Bo jestem realistą, a nie pesymistą. I w dupie mam to, czy reflektory zabłysną. Czy marzenia się przyśnią i nagle szybko prysną. Czy niebieskie mędy nie do muru przycisną. Ale żyję dalej, to moje życie dosadne. Za marzenia nie każą, więc nazywam je pikantne. To nasze realia, każdej cechy inna talia. Mam swoją odygę i kitnę jak konwalia. Codzienna batalia, jointy i bicie. Buchta szmalu i jest pikantne życie. To nasze realia, każdej cechy inna talia. Mam swoją odygę i kitnę jak konwalia. Codzienna batalia, jointy i bicie. Buchta szmalu i jest pikantne życie. Teraz degustator, trochę z innej beczki. Z koronki staniczki, z drinki majteczki. Krótkie spódniczki, krótkie bluzeczki. Przed takimi pokusami nie ma ucieczki. Blondyneczki, brunetki, mulatki, córki, sąsiadki, panny i mężatki. Te porządne i te co dają bez gadki. Niech nie to nie, są sloty i upadki. Czasami jednak pięknych kobiet jest za dużo. Masz piękną jak lilia, tu napotykasz róże. Kłopoty wróżę, ale jak tu się nie skusić. Nie jeden jest za słaby, by się do wierności zmusić. To ciałko, te rozpuszczone włosy. Wypięty tyłeczek i ciche odgłosy. I wio koniku, ja w niej, ona na mnie. Fiku miku w łóżku, fiku miku pannie starannie. Ty sobie i pan nie dogodzić. Normalnie, nieco zachłannie i o to chodzi. Bikini zdjęte, pośladki wypięte. Póki jesteśmy młodzi, trzeba życie sobie słodzić. Przetestowana kama sutra. Jak dobrze się postarasz, to nie będzie mogła się doczekać jutra. A jutro cóż, mam zawsze dobre chęci. Moim drążkiem w jej skrzyni biegów pokręci. To nasze realia, każdej cechy inna talia. Mam swoją odygę i kitnę jak konwalia. Codzienna batalia, jointy i bicie. Buchta szmalu i jest pikantne życie. To nasze realia, każdej cechy inna talia. Mam swoją odygę i kitnę jak konwalia. Codzienna batalia, jointy i bicie. Buchta szmalu i jest pikantne życie.